Éles válasz. Vélemények kényes kérdésekről. Szerkeszti Ésik Anita. A műsor alatt véleményükkel hívjanak bennünket a D89-0999-es számon. Köszöntöm a hallgatókat, az Éles Válasz című műsort hallják. Folytatjuk a két héttel ezelőtti témát, ami a szabadidő volt, hogy a tinédzserek, fiatalok hogyan töltik el a szabadidejüket. Bemutatnám, hogy kikkel fogunk itt a stúdióban beszélgetni. Először is köszöntöm Bereznai Illikót, aki könyvkiadó szakértő, szerkesztő, Bányai Gézát, aki keleti filozófiák szakértője, Kószó Ildikó egyetemistát és Pusztai Attila asztrológust. Én pedig Ésik Anita vagyok. Tehát mondok egy néhány kérdést, de mindenek előtt a telefonszámainkat szeretném, hogyha meghallgatnák, és nagyon jó lenne, hogyha intenzíven részt vennének a műsorban. Tehát a számaink 489-0999, valamint 30-as-228-98-00. Tehát egy kis ízelítőt abból, hogy miről fogunk most beszélgetni. A fiatalok szabad ideje, párkapcsolatai és szülőkkel való kapcsolatai lesznek a témáink. Az érzelmi hátterek, az értelmi hátterek, és hogy működnek a családi és a társas kapcsolatok. Tehát szeretném, hogyha ti is hozzászólnátok ehhez, és hogy elmondanátok, hogy mi a véleményetek erről a kérdésről. Múltkor itt elhatároztuk, hogy akik részt vesznek a beszélgetésben, azok próbálják ne csak a, hogy mondjam, csak a úgynevezett saját véleményüket mondani, tehát egyszerűen csak a tapasztalataitokat, hanem próbálják megvillantani azt a tudást is, amivel egyébként foglalkoznak. Pszichológia, asztrológia, régi koroknak a kultúrája, stb. Mert ez szerintem így sokkal érdekesebb, úgyhogy én azért arra kérlek titeket, hogy ne legyetek restek és villancsatok fel dolgokat abból is, amit hát mondjuk úgy, hogy szakmai oldalról gyakoroltok, vagy kutattok, vagy tanultok. Nekem volt még egy kérdésem múltkori műsorral kapcsolatban, hogy mit ér az a szórakozás, mit ad az embereknek? Ezt valahol itt hagytuk abba, én úgy érzem a beszélgetést. Volt néhány telefonálónk is, és sok értékes dolgot mondtak, és hát valami olyasmi jött ki belőle, hogy az, amit ma szórakozásnak nevezünk, amivel szeretik az emberek eltölteni az időket, az degradálja az embert. Tulajdonképpen a múltkori műsor folytatásaképpen hozzátenném én is azt, hogy nem feltétlenül degradálja, mert hogy ezt az embereknek a nagy százaléka így gondolja, hogy nem, mert tulajdonképpen nincsenek tisztában azzal, hogy színvonalasan hogyan lehetne eltölteni a szabad idejüket. És a két héttel ezelőtti adásban is adtunk egy néhány tippet, és elmondta itt egy-két részvevő, hogy ő hogyan tölti, valamint a hallgatók is, amikor betelefonáltak, akkor elmesélték, hogy ők, valamint az ilyesmikorú gyermekeik, akik ebben a 20-as korosztályban vannak, akkor ők hogyan töltik el a szabad idejüket, és milyenek a családi viszonyok. Hát asztrológiai szempontból egy-két dolgot mondanék akkor. Egy születési horoszkópból megállapíthatók az embernek belső minőségei, és ez alapján az embernek megvannak azok a tevékenységek, amik jobban vagy kevésbé passzolnak. Ezen kívül az is megállapítható, hogy mi lenne az az irány, amit érdemes neki az életben követnie, amit erősítenie kéne magában. És az ennek megfelelő tevékenységek, az ezt erősítő tevékenységek kellene, hogy a szabad idejét kitöltsék. Tehát azt mondod, hogy a konzum kínálat, tehát a tudsz zene, meg diszkó, meg nem tudom micsoda, a plázacicázás, meg a mozi helyett, mindenkinek ki kéne választani valamit, amiben ő erősebb, vagy ami neki jobban fekszik? Nem biztos, hogy jobban fekszik neki, mert a feladat az általában nem fekszik nagyon jól egy embernek, és éppen afelé kéne mennie, hogy ahol feladata van, ott erősödjön. Tehát ahol gyengéje van a személyiségében, ott kéne erősödést létrehozni, ami nem biztos, hogy először annyira fekszik. Aztán, hogyha megérzi ennek az ízét, és megérzi, hogy ez egy kiteljesedést ad a személyiségének, akkor valószínűleg utána már ennek örülni is fog. Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen, hogyha van egy nekünk stimmelő feladat, akkor először egyáltalán nem fülik a fogunk annak az elvégzéséhez, vagy esetleg mégis tetszhet, és kedvelhetjük. Nem egy konkrét feladatot gondoltam én, hanem egy irányultságot valami felé. Ezt sokfajta feladaton keresztül meg lehet valósítani, hogy az ember abban az irányba menjen. És ezek a módok, amin lehet menni egy irányba, is különbözőek, és a különböző mentalitású ember meg tudja találni magának azt a módot, amivel abba az irányba megy, ami az ő számára egy feladat lenne. Tehát azon belül azért lehet mindenkinek találni olyat, ami neki fekszik is, tetszik is, de mégis abba az irányba is viszi, ami egy feladatként is előtte van. Na akkor nekem van erre ez egy dilemmát vett föl, hogy a múltkor szóba kerültek a kötelező olvasmányok, meg ilyen hasonló dolgok. És hát amellett, hogy ezek a kötelező olvasmányok néha olyan nehéz olvasmányokat tartalmaznak, aminek a megértése ma már nem várható el. Például jókai regények tele vannak latin és más idegen nyelvű idézetekkel, amit egyszerűen nem értenek meg ma már az emberek. Azon kívül, ahogy te mondottál, az is fölmerül, hogy az egyik embernek ezek nagyon fognak tetszeni, ezek a regények, a másik ember pedig sokkal szívesebben ápolna mondjuk virágokat, vagy kertészkedne, és ott egy egészen más természetű dologba bontakoznak ki, ugyanakkor az általános műveltségben az egyiket nívós dolognak tartjuk, a másikat pedig azt mondjuk, hogy hát ez egy még csinálhatja egy hobbi, vagy éppen azt mondjuk, hogy ez egy olyan szükségtelen, felesleges dolog mondjuk. Tehát ne lenézzük, vagy pedig nincs rangja neki. És így aztán, aki olyasmivel foglalkozik, az a primitív bunkó kategória felé tendál, az, aki pedig nem tudom, milyen regényeket olvas, az annak a tanárok megveregetik a vállát, hogy nagyon jó van, fiam, jó úton haladsz, tudod. És egy gyereket ez nem érdekel, de szeret mondjuk kirándulni, abban nem látnak pozitív dolgot, az csak egy üres testmozgás, vagy valami. Bennem még az elején az a kérdés vetődött fel, hogy ugye szó volt a színvonalas szórakozásról, és én arra gondoltam az ifjúság szempontjából, hogy próbál az oktatás, illetve hát a nevelőik színvonalas szórakozási lehetőségeket kínálni nekik. Tehát van ifjúsági színházbérlet, ugye mindenféle kedvezmény, ugyanakkor mégse ragad ez, tehát valahogy nem fogja meg a gyerekeket, az embereket, a diákokat. Felmerült bennem is a kérdés, hogy én és a korosztálytársaim akkor miért szórakozunk színvonaltalanul, hogyha ezeket a lehetőségeket egyrésztről kínálják, másrésztről annyira köztudott, hogy megvan. Tehát én egy kicsit itt hiányt, vagy egy ilyen elrejtettséget érzek. Tehát én úgy érzem, hogy nem tárulnak föl ezek a lehetőségek kellőképpen és a szépségükben. Tehát kötelező menni, vagy a színházbérlet is szintén úgy tekintenek az emberre, hogy na, jól van, ő jár színházba, ügyes, okos. A harmadik kérdés, tehát az egyik kérdésem az volt, hogy megfelelően tálalják ezt a gyerekeknek. A második kérdésem az, hogy megmarad-e ez bennük, tehát, hogy maradandó emléket, hogy a harmadik pedig az, hogy amit eléjük tesznek, vagy kínálnak, az annak ténylegesen, tehát kínálatra érdemese. Szóval, mert hogyha ezek nem nyerik, nem fogják meg az embert, akkor valóban marad az, amit úgymond a, nem is, hát ez a fogyasztói társadalom, vagy hogy mondjam, tehát a média nyom feléjük. Tehát én így az ifjúság kapcsán valahogy ezt érzem, hogy ha nem fogja meg őket ez a dolog különböző okok miatt, akkor választanak egy más lehetőséget, amit egyszerűbb elérni és rátalálnak. Tehát nincs hagyomány a virággondozásnak, nincs benne valahogy a hagyományokban a színvonalas szórakozás. Én úgy látom ezt a helyzetet, hogy mindenképpen van arra lehetőség, tehát mondjuk egy nappali tagozatos diák igazolvánnyal rengeteg kedvezményt lehet kapni. Kezdve a moziktól, színházakig, tehát tényleg rengeteg olyan színvonalas szórakozási lehetőség van, amit ki lehet használni, és amit egy kisebb zseppénzzel rendelkező diák is meg tud magának engedni. Viszont itt fölmerül az, hogy van-e igénye rá. Meg azt is említetted, hogy hogyan tálalják ezt nekik, tehát tanárok, pedagógusok, meg olyanok, akik velük foglalkoznak, mert ennek is van egy kicsit ilyen kötelező hangulata. Tehát, hogy amit a tanár mond, az kötelező, és akkor már húzzák a szájukat. Tehát kellenének olyan nevelők az oktatási rendszerben, akik valahol egy kicsit oldják ezt a feszültséget, és úgy vezetik rá egy hagyományosabb, egy színvonalasabb kulturális működésre ezeket a tinédzsereket, hogy kedvük legyen hozzá, csinálják. Hogy szívesen foglalkozzanak vele, és kihasználják ezeket a lehetőségeket, amik adva vannak, csak egy nagyon kicsi fáradtság kell hozzá, hogy felkutassa az ember ezeket. Pontosan ez az, hogy fáradtság kell hozzá, hogy felkutassd ezeket. Ez az, amivel ki akartam egészíteni, és amit a Géza is mondott, hogy valahogy ez nem esik egybe az életed fő folyamával. Tehát ez egy ilyen mellékág, amifele elmehetsz, és akkor valahogy szakítod rá ki az itt. Tehát én egyetemistaként azt érzem, hogy nem jönnek igazán szembe ezek a dolgok, pedig egyetemista vagyok. És igaz, hogy az a nagyon sokféle kedvezmény, ez elméletileg mind megkapható számomra. De valahogy pedig az én érdeklődésem, szóval én nem szeretem az igénytelen szórakozási fajtákat, de valahogy mégsem találkozom velük. És még sincs meg bennem az a... Annyira nem erős bennem az a múltbeli emlék, hogy menjek és keressem ezeket a lehetőségeket úgy, hogyha nincs egy kicsit közelebb hozva hozzám. Tehát én ezt az esetlegességet érzem olyan banánhéjnak, amin elcsúszik a dolog. Lehet, hogy mások esetében is. Tehát, és látom is a környezetemet, hogy ők sem mennek. Hiába van a diák igazolványukkal számtalan kedvezményes lehetőségük. Egyébként ez így van, amit mondasz, de szerintem minden olyan tevékenység, ami egy kicsit nem átlagos, abba energiát kell fektetni. Tehát, hogyha szeretnéd csinálni, akkor meg lehet találni azokat a forrásokat, hogy tudjad is csinálni. Viszont az információk, azok itt vannak körülöttünk, csak rá kell találni. Tehát sajnos pont azokat nyomják, és azok az olyan információk, hogy amik a színvonalatlan szórakozást nyújtják. Tehát akár a médiában, az óriás plakátokon, bármiféle ilyen közterületi reklámon pontosan a fogyasztói társadalomnak a legfrekventáltabb rétegeit célozzák meg, és lehet, hogy nem feltétlenül azt fogják hirdetni, bár vannak bizonyos kísérletek rá, tehát láttam én már múzeumnak is óriás plakátját, de ezek egy kicsit a perifériára szorulnak. Nekem azért fölvetődik bennem az, hogy az, amit mi itt színvonalasnak tekintünk, mondjuk azt mondod, egy múzeum, komoly zenei hangverseny, meg ilyen hasonló dolgok, Nemzeti Színház előadása, meg ilyen dolgok. Bizonyára van jó pár ember, akit ez érdekel. És bizonyára van jó pár ember, akit ez valószínűleg azért nem érdekel, amit talán az Attila is mondott, hogy ha az alkata más, amit ő az asztrológiából közelít meg, akkor ő számára nem különösen érdekes mondjuk egy drámai helyzetnek a megfigyelése, ám de egy virág fejlődése, és abban meglátni az egész világot, az esetleg egy nagyon gyönyörű dolog lenne. És én szeretném elmondani, hogy ez régen a keleti kultúrában, főleg Indiában ez miképpen volt, ugye? Azt tudjuk, hogy India az mindenféle művészetnek az őshazája is, de főleg ilyen szobrászat, festészet, és a irodalmi dolgokban nagyon nagyok, meg a zenében. És az oktatás régen úgy történt, hogy például a lányokat 64 féle művészetre tanították meg, amik között volt olyasmi, hogy például a főzés is egyik a sok közül, például versek írása, költemények készítése, tehát mondása, szójátékok faragása például. Aztán mondjuk rizs, lisztből, ilyen kis, szép kis jantra ábrák készítése a küszöb elé, amit mai napig is az indiaiak gyakorolnak. Föl kell egy indiai háziasszony, az első dolog, hogy kimegy, kisöpör, és a küszöb előtt csinál egy ilyen gyönyörű ábrát, de nagyon gyorsan megcsinálja, 10 perc alatt, és abban az egész univerzum benne van, és ő is benne van, és egy csodálatos, egy ilyen jantra lesz, biztos láthatok már ilyen összetett ábrákat. Aztán az nap végére az szétfújja a szél, átmennek rajta, azt minden nap megcsinálja. Akkor például zenélnek, akkor a különböző írások meg tudnak vitatkozni például, érvelni. És ezt sorolhatnám, akkor meg tudnak hímezni. Tehát most azért mondom, ezeket nem is tudom fejből az összeset elmondani, ezek egymástól nagyon távol eső dolgok. Ugye az egyik az a költői véna kell hozzá, a másikhoz zenei tehetség, a harmadikhoz kézügyesség, a negyedik, mit tudom én, a kert műveléshöz, megint egy másfajta hozzáállás. És ez nem úgy történt, hogy mindenkinek egyszerre kellett ebben teljesíteni, mindegyikből, mindegyiket kapta, és egyik, másik, vagy egy bizonyos csoportja a tevékenységnek az gyakorolható volt. Ma pedig én azt látom, hogy ez nagyon szűk, tehát vagy van egy komoly zenei hangverseny, esetleg egy ilyen komoly dráma a színházban, ilyen Lír király, vagy hasonló. A másik oldalon meg szinte már csak könnyed dolgok vannak, ilyen vígjáték, kabaré, musical, stb. Minél nagyon kevés mondani valóval, illetve vagy irodalomban is. Például tegnap hallgattam a rádiót, és egy Ladányi Mihályról volt szó, és elhangzott egy vers, és hát tényleg nagyon jó költő, de tulajdonképpen amit mondott a verse, az a verse legalábbis, amit nagyon dicsértek az ott lévő irodalom szakértők, hogy milyen szépen fonta a vers rímeket, és ez is valóban mester ilyen volt szóra. Arról szólt a vers, hogy mesztelen nők vannak a tetőn, illetve nők vannak a tetőn, és ezek a nők mesztelenek. És hogy erre a költő, hát ezen fantáziá. Na most, őszintén szóval, amikor arra gondolok, hogy hát ez most egy nagyon szép művészi köntösbe beöltöztetett, tulajdonképpen hát gyerekes fantáziálás, valami olyasmi, amit ha valaki ezen fantáziál, hát ez lehet nagyon szép, vagy valami, de szerintem nem nemesedik, hanem az állati ösztöneit fogja csak növelni. Legalábbis a régi korok bölcsei biztosan azt mondták volna, hogy na ezt ne. Ezt valahogy másképp. Ha már versenünk, akkor a téma legyen valami olyan, ami a lelket fölemeli, nem pedig a testi ösztöneket fokozza föl, hisz akkor csak a szenvedést fogjuk fokozni. Legalábbis a keleti bölcs ezt mondja. Nekem az a véleményem erről, hogy még az ez előtti gondolatmenetedhez kapcsolódva, mert most elég sok mindent elmondtál így egyszerre, hogy annyira felgyorsult az élet, és megint említem azt, hogy igény, hogy kinek mire van igénye. Hogy például az én édesanyám az gyönyörűen hímez, kézi munkázik, fest, és tényleg nagyon jó kézügyesség van, és remek művészeti érzéke, és az ő korosztálya még gyakorolja ezt. És ez egyre inkább degradálódik, tehát egyre kevésbé adják át, és nem csak az, hogy nem szeretnék átadni, hanem megpróbálkoznak azzal, hogy átadják ezt a tudást a lányaiknak, de már nem biztos, hogy olyan lelkesedést állnak szemben. Tehát nem feltétlenül van igény arra, hogy én most kössek egy zoknit, vagy egy sálat, amikor bemegyek, és egy legkommerszebb üzletben is meg tudom vásárolni. Tehát másra fordítják az időt, más áttranszformálódtak ezek az energiák, amiket erre fordítottak arra, hogy ugye a lányok is felsőoktatásban vesznek részt, akkor dolgoznak, akkor a családanyai tevékenység mellett, mivel egy fizetésből nem élnek meg, ezért kénytelenek ők is a napjuknak egy elég nagy részét erre fordítani, és nincsen idő ezekre, tehát lehet, hogy valaki aki szeretné megcsinálni, vagy szeretne olyan házkörüli teendőket végezni, amik abszolút egy női mentalitásnak, egy női természetnek felelnek meg, hiszen nők genetikailag erre vannak kódolva, és ez most 2003-ban sincsen másként, de egyszerűen talán nincs 2004-ben. Rá. nincs rá lehetőség. Úgyhogy én így gondolom ezt. Többiek. Most például arra gondoltam, hogy mennyire nem válik külön talán ez a szórakozás, hanem a napi életünknek a folytatása. Tehát ahogy élünk, amilyen munkába dolgozunk, amennyire találjuk meg ott a kiteljesülést. És inkább az a tapasztalatom, hogy nem is ellentétes. Tehát hogyha egy felszínes, felgyorsult életet él, akkor nem azt jelenti, hogy utána a szórakozásba pedig mélyebbet, jobbat, önfeltáróbbat keres, hanem olyan felszínes lesz a szórakozása is. És nem dicsekedni való, de elmondom, hogy vállalatban, nagy vállalatban vezetőként dolgoztam, iszonyú túlhajszoltságban, kiégetve egy olyan munkába magam, ami nem igazán szívem szerint való volt, akkor este már csak egész felszínes krimit voltam képes olvasni, hogy annyira kikapcsoljak, hogy kiürüljön ez a napi tevékenység. De mikor olyan munkát végzek, amiben nagyon nagy örömömet találom, akkor az visz el olyan irányba, hogy szórakozásba, szabadidőbe is olyannal foglalkozzak, ami nagyon a bensőmről szól, minél jobban elmélyít, minél tisztább gondolkodást ad a szórakozás is. Most ez jutott el. És ettől nagyon fölgyorsult meg túlhajszoltságtól azért félek most, hogy Nescafét iszunk, hogy az egy perc alatt kész, meg quick kakaót, hogy ugyanez a szórakozás is eszközön vissza, tehát egy ilyen életformává válik ez a felszínesség. Nem ellenpontja a szórakozási idő a napi életünknek. Hát ehhez asztrológiailag egy kis támogatást tudok adni, a vízöntőkor beköszönte, vagy már egyesek szerint be is köszönt. Az pontosan ezt a felületesebb, személytelenebb mentalitást hozza az emberekbe, és tehát tökéletesen passzol a modernizálódó világgal, a számítógépes hálózatokkal, internettel, számítógéppel és ezen a szinten működő gondolkodással. Tehát valóban az elmélyültebb igényű elfoglaltság és emberi beállítódás az ebben a korban ezzel a mentalitással nem annyira érvényesül. Meddig lehet ezt folytatni, vagy meddig lehet visszafordítani, mint ahogy ugye a kézi munkát említetted, még anyáink, vagy még az én koromban is azért elég jellemzően. Én gyerekkoromban még alig volt tévé, és rengeteg ilyen családi szabadidő volt. Közösen eltöltött, meg ilyen kézi munkázós. Vagy egyáltalán fontos-e, hogy ezeket megőrizzük, vagy meddig? Vagy ha visszanézünk ősibb korokba, hogy van egy olyan visszavágyódás ezekbe a mély kultúrákba, de gondolom annak ugyanúgy megvoltak az akkori problémái, vagy akkor talán egy ilyen más kikapcsolódásra vágytak, csak esetleg nem. Amit azt akarom mondani, hogy amit most szórakozásként említesz, hogy hímezni, meg szép dolgot csinálni, lehet, hogy akkor az a mindennapi munkájuknak a része volt, mert kellett, mert ezt a ruhát el kellett készíteni. A magyar népművészetet, hát minden tárgy szép volt, nem? A használati tárgyak is. És hogy mennyi időre szólt, ugye? A nagypapa óráját örökölni lehetett. Most pedig egy óra az már egy ipari dolog, de mondjuk egy doboz, amiben valaki tartotta a borotváját, vagy egy láda, amiben a ruhák voltak. Hát ez egy milyen műremek, nem? Ma ott van a múzeumban, és csodálkozunk rajta, hogy ez hogy lehetett, hogy ez a köznapi használati tárgy. Hogyha sikerül föl lenni, akkor még mindig szeretnénk valami funkciót találni neki, otthon tartani benne valamit, mert olyan lelke is van de ezeknek de a régi tárgyaknak. De akkor is mi nem érünk rá, hanem mi ez? Nekem nem stimmel a dolog, mert én ugyanolyan ember vagyok, mint az akkori ember lehetett. Ugyanúgy csak amit csinálok, az ugyanúgy csak eszem, meg alszom, meg lakom valahol, meg egy kicsit dolgozom, hogy valami pénzt szerezzek. mitől én úgy gondolom, hogy meg lettünk bolondítva. Tehát, hogy valami bolondság, vagy valami őrültség jeleit lehet ebben a társadalomban látni. Tehát, hogy mondjam, hogy az emberek meg tudják egymást hülyíteni. Hát volt fasizmus, volt kommunista terror, tehát ha csak a politikai ugye hülyítést nézzük, vagy volt, mit tudom én, ilyen vallási fanatizmus, és talán még ma is van, ugye terrorizmus, ami annak a következménye. Tehát az embereket meg lehet hülyíteni, és mi meg úgy tűnik, meg vagyunk hülyítve azzal, itt baromi gyorsan nagyon kell dolgozni, és iszonyúan kell hajtani, és ezért. És mit kapsz cserébe? És egyre gyorsabban hajtunk, hogy arra igen. pénzre szert tegyünk, amivel a szabadidőnket eltöltenénk, holott ha nem hajtanánk annyira, akkor lenne időnk arra, amire nem kerestük meg a pénzt. Egy pillanatra még ennél a tárgyi alkotásnál, hogy mennyire kizsigereljük a földet ezzel a földgyorsultsággal. Ugye akkor még otthon megszőttek egy anyagot, akkor azt a téli kabátot még ki is fordították, meg átalakították. Most meg egy-két év után eldobjuk, újat veszünk, a műanyag tartókat eldobjuk. 10-15 éve, amikor nyugaton jártam, azon döbbentem meg, hogy amit ott megvásárolunk mondjuk egy vacsorára, hogy egy kisebb csoportnál megtelt egy hatalmas szemétkosár, ami nekem akkor az döbbenet volt, mert itthon szinte semmi nem maradt utána. Mert amit otthon elkészítettünk, meg kannába vittük haza a tejet, stb., akkor úgy, szóval nekem most lehet, hogy furán hangzik, de egy ilyen megdöbbentő élmény volt, hogy egy vacsorával egy hatalmas szemétkosár megtelik. Még az előző véleményhez szeretnék hozzászólni, hogy az egyik kulcs szó szerintem a vágyaknak a felkeltése. Tehát, hogy olyan szinten keltik fel a különböző érzéktárgyak iránti vágyainkat, hogy egyszerűen ugye mindennek ellen lehet állni, csak a kísértésnek, nem? Szokták ezt mondani. És itt is ezt látom, hogy minden azt sugallja, hogy vegyél, szerez, és tedd magadévá a tárgyakat, és élvezd őket, és erre törekednek az emberek. Uh-huh. Na most szeretnének ugye kikapcsolódni, és emiatt szereznek rengeteg mennyiségű pénzt. Na most, hogyha egy icipicit gazdaságilag nézzük, akkor volt néhány felmérés erre vonatkozóan, hogy a 80-as években a Magyarországon azért elég sokaknak volt félretett pénze. És most sokkal, mivel ugye GDP is teljesen másként működik, mint mondjuk a rendszerváltozás előtt, meg az egyéb ilyen gazdasági mutatók is rengeteget változtak, de az emberek azért jóval többet keresnek. De úgy megnőttek az igényeik, és olyan szinten befolyásolják őket különböző pszichológiai és egyéb eszközökkel, hogy azt lehet mondani, hogy szinte nagyon keveseknek van félretett pénze, mert felélik. És úgy élik fel, hogy olyan dolgokra költenek, amikre régen egyáltalán nem költöttek. Tehát ez probléma, mert hogyha van egy család, és történik esetleg egy komoly betegség, vagy valamilyen baleset, akkor nincsen milyen tartalékhoz hozzányúlni. Lehet, hogy súlyosan hangzik, de a politikát meg a kormányokat erősen hibáztatom itt avval, hogy nem lehet előre tervezni, hogy beteszem azt a kis pénzt a bankba, és akkor biztos hoz ennyi-annyi kamatot, tudok fölhalmozni a gyerekeimnek, vagy későbbre tartalékot, hanem egyszerűen nem tud másképp gondolkodni ma egy fiatal, mint hogy most kell olyan döntéseket hoznom, hogy éljek abból, amit megkeresek, hogy a törvények olyanok, hogy nem lehet egy vállalkozást megtervezni 3-4 évre. Volt mondjuk valakinek egy jó szakmája, cipész, akkor arra rendezkedett be, hogy ő egész életében cipész lesz. Most meg nem tudja, hogy jövőre az lesz-e, mire vannak adókedvezmények, mitől veszik el, mit emelnek, mit nem emelnek. Egyszerűen most már 2 évre nehéz tervezni, hogy merre tartok. Én úgy gondolom, hogy ennek az oka az, hogy nem azok ülnek a vezetői székekben, akinek kéne és ebbe persze mi is hibásak vagyunk, mert mi választottuk meg őket, mert nem kereskedőket kéne ültetni a vezetői székbe, hanem vezetőket. És ebből kétfajta vezető van, és ez is itt nagyon érdekes a védák bölcseletét kicsit tanulmányozni, Bhagavad Gita-t és más régi forrásokat, iszonyú korszerű tanácsokat tudnak adni, ahol leírják, hogy az emberi társadalomnak négy színe van, négy alaprétege, amit ők úgy neveznek, hogy Brahmannak, Satria, Vajsya, Sudra, vagyis az értelmiségi réteg, a brahmanák, akiknek a lelki tudatossága fő céljuk, akik képesek a tudást művelni, és képesek ezt átadni, ilyenek a persze a filozófusok, a bölcsek, stb., és a tanárok, az értelmiségi réteg. A ksatria, aki egy adminisztratív réteg, ilyenek is vannak, tehát ezek nem mesterkélt rétegek, hanem ezek a képességek, a tehetség szerint léteznek ilyen különbségek a társadalomban, most is megvannak az emberek. Tehát ezek a ksatriák, ezek az adminisztratív vezetők. Ilyen a király, ilyenek a különböző szinten levő adminisztratív vezetők a társadalomban, ilyenek a katonák, rendőrök, stb. Ők is ide kéne, hogy tartozzanak, akik ezt a fajta rendet, becsületet, igazságot képesek biztosítani a maguk saját becsületességükkel, igazságosságukkal. Szóval vannak a vajsják, a kereskedők, iparosok, akinek a tehetsége az, hogy pénzt tudnak csinálni, képesek a társadalom gyomrát megtölteni élelemmel, részben előállítani képesek, tudják a módját, hogy hogyan kell csinálni, tudják a kereskedés, a gazdálkodás csinyát, minnyát, ehhez van érzékük, és aztán van egy nagy réteg a társadalomnak, akiket sudrának neveznek, amit később ilyen pejoratívnak tűnik a számunkra, legalábbis mi így hallottunk róluk, hogy azok valami megvetett réteg, nem, azok az emberek, akiknek nincsen külön tehetségük a tanításra, vagy a nagy szellemi irányításra, nincs külön tehetségük arra, hogy vezetők legyenek, vagy nincs érzékük a pénzhöz, ellenben remek munkát tudnak végezni, hogyha valaki a lehetőségeket a számukra biztosítja. És ilyenek között lehetnek természetesen kétkezi munkások, de lehetnek orvosok, művészek, zenészek, rengeteg féle ember, akit ma a társadalmi mondjuk felosztásban egészen máshol képzelünk el. A mai világban pedig a politikusok azok gyakorlatilag mind vagy kereskedők, vagy kalandorok, ugye, ez egy másik kategória, vagy inkább kereskedők, bankár, kereskedő, iparos, stb. Inkább a vajsa réteghez tartozik. És ha nem ott tartozik oda, akkor pedig ilyenek állnak a háta mögött, ezeket az érdekeket képviseli. Éppen ezért ez, ami csak a gyomor megtöltésére irányul, ami csak a megszerzésre, a pénz előállítására irányul, az a világ az nélkülözi azt a bölcsességet, hogy hogyan őrizzük meg az igazságot, hogyan védjük meg a rászorulókat, a szegényeket, a kevésebb tehetséggel rendelkezőt, ugye? Vagyis az kihasznál. Egy kereskedő az kihasznál. Ő neki egy sudra, egy munkás, az kihasználás. A ksatriának kell jönnie, az adminisztratív, igazságos királynak, mondjuk ideális egy ilyen régi esetben, azt mondja, hogy nem használhatod ki, mert lesújt a törvényrán. Meg kell adnod neki, ami neki jár. És egy bölcsnek kell jönnie, aki azt tudja mondani, hogy mindenki egyenlő valójában, mint ember, és lehet, hogy a munkája szerint különböző dolgokat csinál, meg különböző a tehetségünk, de kell, hogy egy abszolút bölcsesség a társadalomban érvényesüljön. Hát ilyeneknek kéne vezetni a társadalmat. Csak de hát hol vagyunk ettől a mintától, és ugye? És hogy találunk, hogy választunk ilyen embereket, ahol sokkal mélyebben kéne ismerni őket, mert kicsit úgy médiasztárok is, ez hogy, az a probléma, hogy ez jól nézzen ki a képernyőn, 32-es mosolya van-e, Abraham Lincoln hát lehet, hogy nem nyerne a választást. Az lehet, hogy nem nyerne, de egy biztos, hogy ez minket minősít, vagy a, mondjuk a tömeget minősíti, hogy olyan embereket választ, és itt most teljesen mindegy, hogy milyen színben jelennek meg ezek politikailag, hogy ez jobb vagy bal. A tendencia, a világ tendencia az, hogy olyan embert választunk, aki olcsó üveggyöngyöket hint az ember orra elé, és talmi csillogás, ilyen gagyi, tudod, itt a kapu alatt a izék, gagyizó, ilyen ócska aranynak látszó tárgyakat megcsörök, tehát a izébe, és utána kiszedi a pénzedet. És ezeknek bedől mindenki. Most az olcsó igaz gyöngyökről, hogy visszakanyarodjunk a szórakozásra, az jutott eszembe, és nem is ez olcsó. Része. Szerintem eszköz arra, hogy ezt ilyen nívon tartsa ez a társadalom. Igen, hogy elmegy valaki a Maldív-szigetekre, ugye, mert csodálatos a reklámja, és kiégettem, fáradtan, csalódottan jön vissza, mert nem találta meg, amit igazából keresett. Most az jutott eszembe szeretett függőségeink lélektana, hogy valahol az életben, meg a szórakozásban is ezt keresnénk, és amit megcsillogtatnak, és olyan szép a tenger, azt hisszük, oda megyünk, és akkor csodálatos lelki feltöltődéssel jövünk ettől haza. Holott lehet, hogy csak átmegy valaki a szomszédba beszélgetni, és jobb érzéssel jön haza, mint egy világ körüli ótról. Akkor most itt az illúzióknál tartunk. Én is abban az illúzióba kerültem, hogy nem hallottam, hogy telefonáltak volna, úgyhogy újra elmondom a számainkat. 489-09-99, valamint 30-as, 228-98-00. Bízzál bennem, Pataki Mária, bízzál bennem. hozzál, valamit vacsorára. Kérlek, hozzál, valamit vacsorára. Kérlek, kérlek. Hívjanak bennünket. Telefonszámaink 489 0999, illetve mobilon 30-as 228 98 00, mely utóbbira SMS-t is küldhetnek. Folytatjuk tehát az Éles Válasz című műsort, ahol egy kicsit elkanyarodtunk a fiatalok szabad idejének eltöltéséről, de szerintem ez egyáltalán nem probléma, mert... Szerintem nem is kanyarodtunk el. Igen, végül is. Hogy lehet szórakozni egy olyan világban, ahol szemetet adnak szórakozás helyett, méghozzá nagyon tudatosan, nekem úgy tűnik, és szemetet etetnek a gyerekekkel. Már nagyon most drasztikus vagyok, de ott van a junk food, ugye, a McDonald's és társai, Coca-Cola, stb. Hadd mondjam ki a nevét, nem a reklám miatt, hanem az antireklám kedvéért. És meg kérdezzetek meg egy fogorvost, egy orvost, mi a vélemény ezekről az ételekről. Például Angliában azt tervezik, hogy betiltják ezeknek a reklámát, illetve ugyanúgy, hogy rákerülne a dohány izének a dobozára, a cigaretta dobozára, hogy ez az egészséget károsítja, hogy kötelezőre ezt ráírni. Az EU-ban van egy ilyen terv, hogy az ilyen hamburgerek, meg ilyen hirdetéseknek oda kell írni, hogy ez nem egészséges, és hogy károsítja az fogyasztása, a rendszeres fogyasztása az károsítja az egészséget. Csak ezt mondom, és még emögött egy ipar van, és ez az ipar ültette az embereit a kormányra, a nagy reklámok révén oda juttatt őket. És mi ezt megválasztottuk, és a gyerekek ezt kapják most vacsorára. Ezt kapják a étterembe vacsorára, meg ezt kapják a kultúrában, és tüc-tüc zene formájában vacsorára. És amiről szó volt még az előző műsor részben is, hogy egy fél órával ezelőtt, hogy nincs idő már főzni sem szinte. Tehát pont ez a probléma, hogy a szülő inkább odaadja a pénzt a gyereknek, hogy menjen el egy gyors étterembe és ebédeljen, vacsorázzon ott, mert nincs arra ideje, hogy főzön, csak kizárólag hétvégén esznek úgymond normális meleg ételt. Tehát szerintem ezen is lehet mit javítani, hogy most már megjelentek egy-két helyen ilyen főzelékfalú éttermek, vagy olyan helyek, ahol egy icipicitelen egészségesebb ételt lehet kapni. De ez még mindig nem az, mint amikor hazament a diák, és az anyukája kirakta elé a frissen főzött meleg ételt. Tehát így is be kell ülnie valahova, így is a szülő ad neki pénzt, amit ki tudja mire költ, és esetleg nem is eszik inkább, és valami másra fogja elkölteni ezt a pénzt. És eltűnik az a családi melegségnek az érzése, hogy az édesanyja kimeréli a levest, és kiteszi a frissen sütött süteményt esetleg. Tehát ez abszolút kivesző félben van, mert ugye a nők is dolgoznak egész nap, és nincs arra lehetőség, hogy foglalkozzanak a gyerekekkel, és ugye estére meg ott van a házi munka. Tehát pont az, ami kiveszett a családokból az összetartás, arra lenne most még inkább szükség, mert ilyen nagy terhek mellett, amit a jelenlegi politikai és gazdasági helyzet ró a családokra, ilyen nagyon kemény terhek mellett még inkább szükség lenne az együttműködésre arra, hogy a családon belül mindenki bevállalja maga kis részfeladatát, hogy ne csak a nőre essen ez a nagy súly. Hát egyrészt a gyors éttermek mellett, mert hogyha még az igény miatt vannak is gyors éttermek, de vannak országok, ahol azért a nemzeti sajátosságot megőrzik, tehát Német vagy Franciaországban olyan gyors étteremláncok vannak, amik nem ezt a globális húspogácsát adják, hanem kicsit hasonlít talán a megszokott otthon étere, de hát ennek nem ez a fő problémája, hanem hogy egy üres pulttal vagy tükörrel szemben ül, amíg azt megeszi, vagy egy családi környezetben, ahogy mondod. És hát itt emlegettük kormányokat, meg politikát is, de azért azt abból kéne kiindulni, hogy mindig mit tehetünk róla. Tehát most a fiamék vidékre költöznek, és még egy picit aggasztott is, mert nagyon messze Budapesttől, tehát teljesen Budapest vonzás körzetéből is ki akarnak kerülni, azt mondván, hogy keresnek majd ott munkát, mert ott a kevesebb fizetésből ugyanolyan színvonalon tudnak élni, mert kevesebbe is kerülnek a dolgok, nem akarják a gyerekeiket ennek a rohanásnak, meg veszélynek kitenni, hogy felnőtt lányokért is értek el menni az iskolába, hogy ne legyen veszélybe az utcán, és egy lelassultabb életre vágynak, tudván, hogy hiába szerez többet ebben a pörgős munkával, ha nem tudja értelmesen elkölteni. De erről beszélek, de hogy, ebben hogy benne ez van a személye. Tejnevelési hatásod valahol? Hát talán az is, de érdekes módon én nem tudnék ilyen messzi elkerülni most már ettől a megszokott budapesti vagy pörgősebb világomtól. Persze ez nem felszenséget jelent, mert az elég sokat vagyok fiatalokkal, és nagyon ügyesen, praktikusan, akiben megvan ez az igény, a javára tudja fordítani a modern technikától kezdve bármit, mert interneten is, amit ugye sokat szidunk, hogy felszínes, meg magába záródik. Ismerek olyanokat, hogy nagyon aranyos baráti társaságok alakulnak ki az internetlevelezés kapcsán, tehát nem kell ott megállni, hogy egyedül ülök a gép előtt, hanem két hét múlva meg szeretném ismerni, akivel leveleztem, közös szórakozás, és nagyon-nagyon jó klubok vannak élőzenével, tejaházak, tehát nem csak diszkóba kell gondolkodni, hogyha valaki mondjuk egy zenés szórakozó helyre vágyik. De itt megint ugyanaz a problémakör merül fel, hogy kinek mire van igénye. Mert akinek van egy adott lehetősége, akár anyagi, akár mondtad az internetet, tehát bármilyen területet nézünk, akkor azt a lehetőséget nyilván úgy fogja a saját céljainak a kiaknázására fordítani, hogy ő abból élvezetet merítsen. Na most megint fölmerül, hogy akkor ez kinek mit jelent. Mert hogyha valakinek van egy célja, és úgymond értelmes ember, akkor, de ez is egy skatúja, szóval ezen is el lehetne vitázni órákon keresztül, hogy ezt hogyan definiáljuk, de tegyük fel, hogy valaki ezt az internetes ismerkedést is arra használja, hogy bővítse a baráti körét, és nagyon jó beszélgetéseket, vagy egy kis társasági kört hozzanak létre, ami később akár éveken keresztül is össze tud járogatni. De ezek mind olyan utak, amiket az ember magának keres. Tehát aki ismer egy-egy ilyen teaházat, vagy elmegy egy-egy előadásra, akkor az már hozza maga után a többit, mint egy fa, aminek a nagyobb ágából ágaznak a kisebbek, és egészen a legkisebb gajakig. Tehát ez egy ilyen folyam, ami megint tőlünk függ, és megint rajtunk múlik. És az is rajtunk múlik, hogy mennyire dőlünk be a reklámoknak, és mondom én ezt, aki kommunikációs szakra jár, és hasonlót tanulok, de tényleg rajtunk múlik. Tehát nagyon fontos az, hogy értelmesen átlássuk, hogy ki mivel próbál átverni, hogy ki mit próbál kommunikálni nekünk, hogyan hazudik, és egyáltalán ez milyen módon lehet hatással az életünkre, és tudomásul venni, hogy igen, bizony rám is hatással van ez és az, és tudatosítani. Tehát nagyon fontos az, hogy tudatosak legyünk, és ne csak így lebegjünk a világban, és elvégezzük a kis dolgunkat, aztán utána így egy-egy ilyen szinte, mint az űrben egy olyan állapot lesz órá rajtunk, és egy lebegés az egész élet, és nem törődünk azzal, hogy mi történik, csak sodortatjuk magunkat az eseménnyel, hanem bármennyire is nem mi vagyunk az irányítóak, és most itt nem feltétlenül a kormányra gondoltam, de amennyire van rá lehetőségünk, inkább a magunk irányítsuk a sorsunkat, és ne hagyjuk, hogy bizonyos befolyások érjenek, amik abszolút nem hasznosak ránk nézve. Hát annyit tennék ehhez hozzá, hogy az eszközöket, akár a modern kor eszközeit is, mint az internet, ugye mindenki tudja használni, ezzel egyetértek az ő beltudása szerint, ahogy mondtad. Tehát olyan dolgok kialakítására is, amik aztán komolyabb, mélyebb dolgokat hozhatnak létre, akár önmagában, akár emberi kapcsolatokban. De ugyanezt lehet használni teljesen feletes módon is, és akkor annak az értelme megint annyi. És nagyon nagy jelentősége van az emberi kapcsolatoknak szerintem, hogy ki milyen kapcsolatokat talál magának, milyen mentalitással alakítja ki a kapcsolatait, és akkor ez alapján tud esetleg egy bizonyos nyomon tovább haladni, vagy előbbre jutni az életében. És ez megint az asztrológiával összefüggésben, természetesen ezt is meg lehet állapítani egy emberről, hogy ő hogyan áll hozzá emberi kapcsolatokhoz, másokhoz, akár érzelmi, akár intellektuális oldalról. Hát én annyit tennék hozzá, hogy szerintem igazán döntési helyzetbe ott kerülünk, amikor nagymamám szájából hangzott még el ez a mondat, hogy régen még volt idő a szép munkára, amikor katedrálisokat nézegettünk fényképről. És akkor nagyon elgondolkoztam ezen, mert ezt már így feszegettük, de gyakorlatilag tényleg az ember mindig döntési helyzetbe kerül, hogy szakítok időt a szép munkára, vagy rohanok én is tovább, mondván, hogy ez fölösleges. Tehát szerintem nagyon sok olyan pont van az életünkben, amikor dönthetünk arról, hogy ténylegesen a felszínességnél maradunk, vagy elmélyülünk dolgokban, és szerintem ezeket kéne megragadni mindenkinek, és itt amit az Anita mondott, hogy tudatosság, itt én is emellett tenném le a voksamat, mert csak ez tud segíteni egy ilyen fajta dologban, én úgy gondolom. Én engem nagyon izgat az, hogy amikor a tudatosságról beszélünk, akkor nagyon sokszor elmondjuk, hogy tudatosság kell, meg máshogy kell, meg ez nem jó, meg tudom én. De nagyon keveset beszélünk arról, hogy miben áll az a tudatosság. Tehát ez a tudatosság, ez lehet egyfajta önzés is, vagy büszkeség, hogy hát én vagyok valaki, és akkor majd érvényesítem az akaratomat. Ez is tudatosság. Legfeljebb nem az az értelem, amit mi kívánatosnak tartunk. És nem véletlenül volt szerintem ennek a kis disputának, vitának a címében az, hogy vita a szórakozás minőségére. Nem a szórakozás miben létét keressük, hisz maga az egész élet szerintem hát tulajdonképpen bizonyos mértékig időtöltés, úgymond szórakozás, el kell tölteni az időt reggeltől estig, és mindenki valamilyen értelemben, ha csak tényleg nem valami nagyon durva külső kényszer hatására kell cselekedjen, tehát mint egy rabszolga vagy valami, de ilyen is van a világban természetesen, a maga örömét keresi. Tehát az az ember, aki dolgozik napi 18 órát, azt miért teszi? Az az anya vagy apa, aki azon panaszkodik, hogy nem tudom az ilyen meg ilyen nívón a családomat eltartani, és ezért annyit kell dolgoznom, hogy nem is tudok velük törődni, azt miért teszi? Miért alapít egy családot, vagy miért alapít akkorát, vagy miért akarja olyan színvonalon fönntartani, amit tulajdonképpen nem tud? Ugye miért teszi, hanem a saját örömére. Mi az, ami hajtja? Kikényszeríti arra, hogy eltartson egy gyereket, meg egy autót, meg egy házat, meg egy nem tudom én, meg egy jégszekrényt, meg egy komputert, meg egy nem tudom milyen akármit, ugye, ami úgymond kell, és kikényszeríti erre saját maga. Kényszeríti nekem ez a meggyőződésem. Mi választjuk azt, hogy legyen gyerekünk, vagy ne legyen, részt veszünk ebben a rohanásban, vagy nem veszünk részt. Nem tudjuk a hatás alól tökéletesen kivonni magunkat, mert vannak bizonyos helyzetek, amik kényszerítőek. Például bizonyos pénzt mindenkinek össze kell hordania, hogy ne legyen mondjuk hajléktalan, vagy valami. Tehát vannak dolgok, de ezt lehet egészen alacsony színvonalon is művelni, és lehet napi 20 órát is dolgozni, amivel jó esetben azért az ember már komolyabb pénzt is tud keresni. De hát a komolyabb pénzhez komolyabb vágyak tartoznak, és ezek a komolyabb vágyak ugyanúgy elviszik az idejét és az örömét, akkor megkérdezem, hogy minek. Tehát én kitágítanám ezt a dolgot, és szerintem az emberek többségének a munka ilyen formán hát egyfajta szórakozás, amennyiben a szórakozást úgy tekintem, hogy ilyen érzéki örömöt nyújtó tevékenység, tehát egy olyan valami a szórakoztatás, vagy szórakozás, hogy valamiben részt veszek, ami a számomra örömet fog nyújtani. És hát ha az mondjuk nem, de az eredménye az örömet kell, hogy nyújtson, mondjuk a munkának az eredménye. Igen, csak a szerencsétlen illető, aki már benne van ebben a mókus kerékben, ezt elfelejti, mert nem nyújtott neki örömet, se most, se holnap, se egy év alatt, se két év alatt, és már egyre fásultabban szalad a mókus kerékben, és szóval nem is, el is felejtett, hogy miért kell ezt neki csinálnia. Csak azt mondják, hogy ez kell, hát fiam, ezt kell csinálni, hát mennem kell, dolgoznom kell. És néha látunk embereket, mi ismerünk ilyet, és a Budapest klubban elég sok ilyen ember összejön, akik 40 éves koruk körül, miközben egy egész szép karriert építettek, és valóban vezérigazgatók voltak, meg ilyen egészen nívós dolgok terjedtek, egyszerűen azt mondják, hogy vége. Most abba vagyom, és elmegyek három kecskével vidékre. És teljesen vált. Mert rájött, hogy eddig értelmetlenül cselekedett. Mert ami örömet adott neki az életbe, az valahol másút van. Vagy, ami én azt mondom, hogy picit még bölcsebb dolog, nem három kecskét szerezni, hanem elgondolkozni jobban az élet értelmén, bár bizonyára a kecskéknek is közük van ehhez, hogy egyszerű élet, magas ennek gondolkodás, ugye, hogy inkább a természetre támaszkodjak, egyszerű módon oldja meg az életemet. Tehát én a minőséget keresem. Mi az, amit ad? És a régi korok szerintem ebben nagyon jó példát mutattak. Hát az ókori kultúrák, tehát védikus kultúra, ugye, ami az indiai kultúrának az alapja, az tökéletes példát adott. Még ma is a falusi indiaiak a Rámajánán, a Mahabharátán szórakoznak. Ott minden egyes szórakoztató dolog, az egy úgy egyszer egy kultikus cselekedetés. Tehát tud rajta szórakozni. Ez is tele van történetekkel, a történetek nagyon fordulatosak, és tudja élvezni. És megnézi, előadják, olvassák, hallják, és közben mindegyik mögött ott van egy olyan bölcselet, ami arra tanítja az embert, hogy hogyan emelkedjen feljebb, hogyan váljon még jobb emberé, hogyan legyen, tanulja meg a világba, hogy a legszebben tudjon élni, hogy ne hiába való dolgokra az életét arra pazarolja el, és közben ezt megtanulja, anélkül, hogy ez egy borzasztó ilyen katekizmus órán történne meg, ahol belepróbálnak súlykolni dogmákat a fejébe, és akkor azt mondja, hogy azt nem. És utána, amikor 15 éves lesz, akkor elkerüli azt, hogy bemenjen egy templomba, és azt mondja, hogy nem, most már nem kényszeríthettek tovább. Mondjam, ez történik. Tessék. Nekem az jutott erről eszembe, hogy nagyon éles határ van a munka és a szórakozás vagy szabadidő eltöltése között. És ennek nem így kéne lennie, mert valójában tényleg, amit Géza te is mondtál, hogy hogy tulajdonképpen vagy az, hogy a munkában éli ki a szórakozását, de hát ez nagyon ritka. És az lenne az igazi, hogyha mindenki azt csinálhatná, amit szeret csinálni. Tehát ami a saját természetének, ami a De itt én hadd vitatkozzak veled, mert itt először el kell gondolkozni, hogy mi az, amit én szeretnék. Mert az, ami az eszünkbe jut, először ösztönszerűen, azt lehet, hogy kitűzöm magamnak, hogy azt szeretném, de vannak dolgok, amiket az ember nem szeretne, még akkor sem, hogyha hajlama van rá. Például mondjuk senki nem szeretne szatírként rohangálni az utcán, és Kivéve, aki úgy rohangál. De azt mondja, de hát én erre vágyom, és ezt ki akarom bontakozni, ezt a rendkívüli tulajdonságot, az az ember nem gondolja végig ezt a dolgot, hogy ez mit jelent, ugye? Például lehet, hogy én szeretnék embereket megszurkálni egy késsel, és élvezném, hogy a vér folyik belőlük, de mégis valami azt mondja, hogy talán ne tedd, tudod? És akkor ezt nem szeretem. És akkor inkább azt mondom, hogy szeretnék elmenni egy pszichológushoz, vagy egy bölcsember, ez aki megmondja, hogy miért van nekem ilyen buta gondolatom, és segítsen abból kijönni. Akkor egy kicsit átfogalmaznám, akkor... És ez már akkor jobban fog érdekelni a végén. Akkor annyit mondok, hogy ami a saját tehetségének megfelelő munka. Tehát én erre gondoltam, hogy éles határ munka és szórakozás között. Hogy ne az legyen, hogy van egy ilyen kötelező tizen akárhány óra, amit ledolgozunk, és utána, hogy amit te is mondtál, hogy már csak a legfelszínesebb krimit tudtad elolvasni, utána már nincsen igény, idő, kedv, egyáltalán semmi, csak az, hogy leüljünk butulni valami elé. És Tehát, hogy legyen ez a munka is egy olyan, amit kedvel csinálunk, és akkor talán az utána fennmaradó időben is egy kicsit fogunk tudni úgy működni, hogy még az intelligenciánkat használjuk. A másik, ami még fölmerült... Bocsáss meg, hadd kérdezek valamit, azért már itt a kis ördög bennem van. Hogy mondjuk, hogy vannak emberek, akik olyan szerencsések, hogy találnak egy olyan munkát, ami nekik a hobbiuknak is megfelel. Vagy olyan szerencsések, hogy alig kell dolgozniuk, és mégis megélnek. De mi van azokkal, akiknek nincsen ilyen kimondott pénzre váltható tehetségük, és csak olyan munkát tud vállalni, ami valamilyen munkát is el kell végezni, mondjuk takarítani kell, de ő nem a takarítást élvezi a legjobban. De van nem sok olyan ember, aki szívesen csinálja ezt, tehát olyan ember, aki... ismertem olyat, aki futószalag mellett dolgozott, és szívesen csinálta, és nem okozott neki gondot a monotonitás. Bizonyos bölcsességgel elfogadta, hogy így is, úgy is valamit kell tennem, és amit csinálok, miért ne tegyem meg jó szívvel? Nem. Olyan szintű érdeklődése volt, hogy mondjuk lehet, hogy otthon hímezgetett, vagy kecskét nevelt, és őt kielégített, de csak azt akarom mondani, hogy nem arra gondolnék, hogy akkor hogy találunk olyan munkára embert, hanem mind ahogy mondtad az indíjkaszt rendszerbe, hogy ne vegyük azt, hogy az alsó kaszt, hogy az egy alá... Nem mondjuk azt, hogy kaszt rendszerbe. Ja, bocsánat. Az indiai... Nem értek ennyire ehhez a kultúrához. Így jött át a köztudatba, igen. És valóban ezeken az elveken nyugszik a kaszt rendszer elgondolása, de a kaszt rendszer az ennek egy torz folyamány. És nem is erről akartam tehát beszélni. Tehát nagyon vigyázni kell, hisz ez nem egy merev születés szerinti rendszer, amit értem. Én ismertettem. A védáknak nem ez a véleménye. Ez egy történelmi hagyomány, és ez ami rossz a hindú kultúrában, igen. Csak még hogy ezt befejezem, hogy akkor kivégezni el azt a munkát, az, aki szívesen elvégzi, meg másképp is lehet váltani, szóval én nagyon biztos, hogy benne, nagyon hogy otthon a gyerekednél ezt bevezetnéd, mondjuk a mosogatás, hogy amikor ki gazdaság... szeret mosogatni, ki szeret szemetet levinni. Aki nem bírja már nézni, és tudja, hogy esetleg a másik fáradtabb, mint ő, és akkor ő azt nem azért csinálja meg. Inkább a felelősség érzet, ha megnő az emberbe, azt mondom, hogy szívesen megcsinálom például, bármit, ha igen. Van egy magasabb cél. És másképp is lehet váltani, mert például én nem ilyen bölcsen váltottam, hogy leültem elgondolkodni, hogy van-e értelme vele a pénzzel hajtani, hanem egy olyan súlyos betegség vert le a lábamról, és akkor nem úgy kezdtem, hogy na, fölépülök és folytatom, hanem valóban megálltam elgondolkodni, és lehet, hogy nem annyit, de nagyon ahhoz, hogy nagyon jól érezzem magam, sőt, azt úgy csöndbe szoktam mondani, még fizetnék is érte, hogy ezt a munkát csináljam, és akkor már nem válik úgy, nem is tudom, hogy most melyik a szórakozási időszak, igen, vagy mikor én mit csinálok. És amikor vezető voltam, akkor takarító néni járt hozzánk, de olyan, aki egy vidéki néni, és ő nagy örömmel takarított, mert neki meg... otthon is úgyis ezt csinálta, pénzt is kapott, stb. És aztán bevezettük szépen, hogy mindenki takarít a családba, és egy fél délután alatt kész vagyunk vele, és más érzés azt megcsinálni is, mint amikor a néni járt. Nekem is van egy ismerősöm, aki multicégeknél dolgozott vezetőbeosztásban, és tényleg elég magas vezetőbeosztásban. Nagyon jól keresett, családos emberről van szó egyébként, és lett egy gerincsérve. Tehát hasonlóképpen alakult az élete, mint neked, hogy egy betegség jött közben neki. Ő már egész fiatal korától kezdve harcművészetet gyakorolt, és amikor ez a betegség ez bekövetkezett, akkor elgondolkozott rajta, hogy most vajon mit is kéne tennie. És fogta magát, eljött a cégektől, sokkal kevesebb pénzből ugyan, de de megélnek, mert azt mondta, hogy ő, ami neki amúgy is az életét jelentette a harcművészetek, tehát nagyon kedvelte, ő ebből szeretne megélni. És ez, mivel én tudom, hogy Magyarországon ez igen-igen nehéz dolog, ezért nagyon jó, hogy ő ezt csinálja. Tehát szerintem ez egy remek perspektíva volt a számára, és igaz, hogy ő lemondott bizonyos anyagi javakról ennek érdekében, de így jobban egyensúlyban van önmagával. Igen, ezt tudom csak alátámasztani, hogy mennyire könnyű ilyenkor már lemondani annak az anyagi részéről, mikor örömet talál benne az ember, amit nap mint nap csinál. Na, egy pillanat, akkor nekem is lenne itt egy kis közbeszúrnivaló, mert ez egy érdekes téma, hogy az ember hogyan alakul életében. Először is visszatérnék meg egy kicsit a tudatossághoz, szóba került. Hát én ezt úgy gondolnám, hogy ugye asztrológiában van a Plutó-Mars energia, amit az ember használhat valamire. És mindaddig, amíg a vágyainak a beteljesítésére próbálja az energiát használni, addig ezt én nem nevezném tudatosságnak, hanem akarnokságnak nevezném. És akkor elérkezik egy idő, amikor mint egy felül emelkedve látja a dolgokat, akkor kezdődik el a tudatosság. És akkor fordíthatja ezeket az energiákat abba az irányba, hogy önmagába egy elmélyültebb állapotba, és önmagában egy változáson menjen keresztül. Most, hogyha az ember ezt nem teszi meg, vannak időszakok, ez szintén asztrológiában megmondható, amikor az embernek elérkeznek olyan tranzitok az életében, amik egy változást indítanak el a belső személyiségében. Most ehhez vagy külső dolgok, kényszerek kell, hogy rámenjen, hogyha önmagában erre nem hangolódik rá. Tehát vagy önmagától ráhangolódik, és azt mondja, hogy én ezt a változást felvállom, és viszem tovább az életemben, és arra felé megyek. Ha ezt nem teszi meg így, akkor kívülről jön egy kényszer, egy betegség, baleset, bármi, és akkor kénytelen lesz. De ez nem tőle függ, nem véletlentől függ, ez meg fog történni mindenképpen. A kérdés csak az, hogy ő maga hogyan áll hozzá. Ha ő maga felvállalja, és magától megy, akkor nem történik kívül semmi. Ha nem válja fel, akkor történik valami kívül, hogy mindenképpen rákényszeríti. És ezt mindenképp kényszer vagy feladatnak kell lenni. Mindig azokat az embereket még jobban csodálom, aki nem tudatosan dönti el, és egy újabb feladatot állítva ebben, hanem olyan szívközpontúan cselekszik, és egyszerűen úgy él, mondjuk szőlőt művel egy parasztbács, és a legtermészetesebb módon él a környezettel, anélkül, hogy ez így fölépíteni most egy tudatos célt vállal. Ezt az ember maga eldöntheti. Tehát nem kényszer az, hogy most mert egy saját kényszer, jó értelembe vett kényszert mondok, tehát amikor ez a tudatosság is egy feladat. Kényszer, amit mondtál például? Ja. Igen, ugyanakkor egy kikerülési mód is. Tehát lehet, hogy valaki olyan mértékig vállalja a súlyos betegséget, hogy még annak hatására sem változik. Akár meg is hal inkább, de akkor sem változik. Tehát így kikerül nem lehet, hanem tehát ezt a megélését választja azoknak az energiáknak, amiket ő neki mindenképpen meg kell abban az időszakban élnie. Ezt megélhetné úgy, hogy az életében egy alapvető fordulatot vesz, és egy más irányba megy, ami egy fejlődést hoz mindenképpen az életében, de ha nem hajlandó, akkor jön kívülről, valahogy ezek az energiák meg kell, hogy jelenjenek, akkor még jönnek kívülről, és attól függően, hogy mennyire hajlandó ennek hatására változni, annak irányban akár végletekig is elmennek. Tehát ezt mindenképp meg kell élnie. Hogyha hajlandó ráhangolni mégis a változás energiáira, akkor ez megy tovább ő benne, és megtörténnek a változások. Ha nem, akkor akár lehet próbálkozni majd később egy másik. Azt szeretném kérdezni tőled még ehhez kapcsolódóan, hogy szó volt itt az életfeladatról, hogy nekem is egy kicsit ilyen ezoterikusnak tűnik az, hogy mindenkinek legyen életfeladata. És akkor tényleg mi van azzal a bácsikával, aki lennél vidéken, és műveli a kis földjét, vagy végzi a napi munkákat, és ezzel telik az élete, és abszolút elégedettségben van ezzel. Ez nem függ, az életfeladat az nem egy olyan dolog, amihez mindenképpen társítani kellene valamilyen konkrét elképzelést, hogy valamilyen nagy dolgot kell valakinek végrehajtani, kívül különösen nem, inkább önmagában. Tehát az életfeladat az soha nem valamilyen külső körülménytől függő dolog, az mindig az embernek a belső dolga. Tehát önmagában kell olyan dolgokat erősíteni, ami saját magában gyenge. És ehhez a körülmények tulajdonképpen másodlagosak, hogy zajlanak le. Tehát ez egy belső folyamat, ami történik, és mindenféle külső körülmények között meg tud történni, és ez mindig is megadatik a külső körülmény. A legegyszerűbb körülmények között is, és a legzavarosabb körülmények között is megadatik az, hogy az ember ezt végre tudja hajtani, mert különben lenne értelme, hogy egyáltalán legyen ilyen. Köszönöm. Na most nekem nagyon régóta egy anyával menül ez a dolog, hogy beszélünk itt életfeladatokról, és mindenki maga magát keresi, de még mikor a Géza kérdezte, hogy ez a, vagyis hát felvetette, hogy egy tudatosság, egy felelősségérzet kéne, hogy, vagy hogy van-e az emberekben, illetve hogy kialakul-e. Én egy picit úgy gondolom, hogy életfeladat a többiekkel tekintettel lenni, és a többieknek örömet szerezni. Tehát van bennem egy idézet, ami így visszhangzik, nem tudom felidézni, a tartalmát tudom elmondani, hogy mindegy, hogy valaki utcát söpör, virágot árul, vállalatot vezet, bármit csinál, aki utcát söpör, az söpörjön azzal a tudatossággal utcát, hogy szeretné úgy megcsinálni, hogyha valaki erre jön, akkor azt mondta, hogy lám itt milyen jó szív utca söpörő söpört föl, és látom, hogy ez milyen szép tiszta. Tehát nem büszkeségből, nem egyfajta ilyen egoizmusból vagy exhibicionizmusból végezze a feladatát, hanem azért, hogyha arra megy valaki, akkor neki örömet tudjon szerezni azzal, amit csinál. Tehát én szerintem, hogyha egy kicsit így a többiekre való fókuszálással kezdjük el művelni a dolgunkat, ami viszont nekünk fekszik a világban, tehát amire eredendően hajlamot érzünk, akkor az úgy jó. Tehát, hogyha én azt mondanám a Parasz bácsira, aki szőlőt művel, hogy az egy fontos és szükséges dolog, de amennyiben elkezdi magát, tehát, hogy ez így a maga magáért való cselekvés, annyiban szerintem nem fog neki akkora, tehát szóval kisebb örömöt jelent, mint hogyha azzal az unokáinak ad a mustból, vagy hasonló dolgok. Hát mondjak el, én is egy ehhez kapcsolódó történetet, kőfejtőben dolgozik sok ember, ugye nagyon-nagyon nehéz és emberpróbáló feladat, nagyon fárasztó, és egyikük egy kicsit többet tud erről a kőfejtőről, és jókedvűen végzi a dolgát, és többet is végez, mint a többiek, és megkérdezik, hogy lehet ezt ilyen jókedvűen csinálni, és az a válasz, hogy katedrálist építünk. Akkor nagyon jól jött nekem ez a történet, mert én szerettem volna azt mondani, hogy ez az életfeladat, meg amiért élünk, ez nem egy kézzel foghatatlan dolog. Már néha úgy tűnik, hogy mindenkinek más a célja, meg ilyesmi, de én ebben nem hiszek. Itt legfeljebb arról lehet szó, hogy nem vagyunk tudatosak arról, hogy maga az élet miért van, miért élünk, miért vagyunk ebben a testben, miért kellett megszületnünk, miért kerülünk ilyen körülmények közé. És hát katedrálist építünk, és a katedrálishoz hozzátartozik a lélek és Isten ismerete is. Tehát mi valahol részei vagyunk az abszolút egésznek, Istenhöz is tartozunk, mint a természetünk szerint pedig lélek vagyunk, nem test, hisz ha test volnánk, akkor még mindig ugyanaz a kisbaba kéne legyen, minden megváltozott közben, nem? Nem kell, ha valaki még nem hisz abba, hogy, vagy nem hiszi el, hogy a lélek egyik testből a másikba megy, az csak vegye elő a fényképalbumot, és nézze meg, hogy milyen volt ebben a testben, milyen volt a kisiskolás testében, nem? Akkor kalimpált a kis lábaival a mosoly albumába, aztán a iskolás tablón hogy ült, aztán az érettségi tablóképét vegye elő, aztán az esküvői fotóját nézze meg, aztán nézze meg milyen 25 éves érettségi találkozón készült képet, és más szemét fog látni. Melyik is vagyok? Itt ez hasonlít, de nem ugyanaz. Sőt, néha idegenebb, mint néha hogyha idegenebb. Egy velem egykorú emberrel ülök szembe, akivel most beszélgetek. Pontosan. Mert még a gondolkodásmódunk is olyan mértékig megváltozhat, hogy már talán nem is vállaljuk. És hát ez igazából nem akarok most ebbe belemenni, hogy ez a lélekvándorlás hogy függ össze, de hát tulajdonképpen ugyanúgy. A lényeg az, hogy mi azonosak maradtunk belül, mert mi lélek vagyunk, és ez a lélek csak az útját járja, de ilyen módon járja az útját. Egy ilyen furcsa, a világ alakul körülöttünk, és mi csak szeretnénk valamit megérteni, de ha akarunk megérteni, akkor azt hiszem, hogy az életfeladatunkat meg fogjuk valósítani, vagy megértjük, de ez az én, tehát a lélek ismerete, és szerintem Isten kutatása nélkül gyakorlatilag elképzelhetetlen. pontosabban korlátozottá válik, hát nem elképzelhetetlen, mert nyilvánvaló fokozatok léteznek, de jobban teljesedik ki. Tehát mégiscsak katedrálist kell építeni, ahogy te. És a katedrális építéshez azt a nehéz kőfejtést is el kell végezni, igen. És akkor itt lehet egy takarítás is, jó tevékenység. Legyen ez a slusszpoén. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és elmondtátok ezeket az értékes gondolatokat, és legyen két hét múlva is folytatás ennek a műsornak, mert én úgy érzem, hogy abszolút nem értünk a végére ennek a témának. És... Nem, mert te fölírtál 42 kérdést, és mondtad, hogy mikor fogjuk ezt tudni megtárgyalni, és én azt úgy nézem, hogy ez 42 műsorra való kérdés. Olyan komoly kérdéseket. Úgyhogy két hét múlva is szeretettel várjuk a hallgatókat, és nagyon szépen köszönjük a részvételt mindenkinek.